Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce, w każdy poniedziałek w południe. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, mocny impuls grupy A Place to Bury Strangers. Na początek Everything Always Goes Wrong. Halina Leszczyńska i Krzysztof Zyblewski, witamy w środku nocy. Będzie więcej przeszywających, przesterowanych gitar. Mamy też kilka nowości. Kolejny singiel Guerriers, nowe nagrania Washed Out i Suns. Nowy singiel wydała grupa New Dad. Przyznaję, bardzo im kibicuję. Powoli przebijają się, co są coraz bardziej rozpoznawalni. New Dad i Just Like Heaven, cover The Cure zagrany w BBC. Ta wersja dokładnie pokazuje, oddaje ich styl. Melodyjnie płynącymi z przesterem gitarami przyciągają Szwedzi z The Radio Department. That feeling, driving to the bucket I have placed, where damage is already done. Was 15, heading north to take the train. Everyone looks the same. Still, we have different names. Let's work it. Damage Isn't Already Done i szwedzki The Radio Department. W podobnie słodką melancholię przeniesie nas Future Island, pierwsza płyta i Flicken and Flutter. Future Islands, 2008 rok. Przez lata Amerykanie te same dźwięki dopasowywali do zmian i muzycznych trendów. Słyszymy jej też na ich ostatniej, siódmej płycie. Brytyjczycy z Yacht Act tego utworu nie zamieścili na żadnym albumie. Who from and what for? 'Cause I wear it when I'm headed off to war. Yeah, the longer the cut, the tougher you are. A man drags along the floor through the sweatshop shrapnel. It gets trapped in my car door. And I'm tall next to small people, and I'm not as poor as you were. And I still get positively sick when all the bellboys call me sir. 'Cause you never get used to the power that a proper trench coat brings. The way that it swishes and swings, it sings. Trench coat, what it represents and who it's for. What I want to know is who would want a coat so close to the floor. I went to the trench coat museum to see him. A thousand different cuts, like pals from another dream. Stuffed them bursting at the seams, 'cause I'm fishing for a theme. If it's somewhere in between a day's honest graft and constantly fleeing the crime scene. Trenchcoat got banned for a bit. Does that conjure up any weird feelings? Knowing all kinds of twisted minds could find it a prime coat within which to conceal things. You can't ban a coat, can you? Can you ban a coat? No, they're just running a racket. The only coat that matters now is a floating coat. So get yourself a log tracker. Can you hack it? Can you hack the heat? Water rising. Look at your feet, man. Ah! 'Cause whether rented, borrowed, bought, stole, secondhand or brand new, man's water resistant and heat proof. My trench coat will see me through. And when I'm gone, I want all of my trench coats framed and my knackered boots and dirty glasses tastefully arranged on the plimps in between. 'Cause when they get to the final exhibition that celebrates my good name, I want you to be on display too. 'Cause all that really remains of me is you. Here we go. Alright? Yeah! Ready for this old out and move. Rolling it out, really knows all I do. He's a magic bullet. And Black is so sweet. Tells me that I'm happy. O płaszczu zwanym trenchem Yacht Act grupa z Leeds za tydzień wystąpi na Glastonbury. Więcej napięcia wprowadzi indie popowy Broadcast. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Delikatny, niepokojący Love Bomb, yes. Wciąż debiutanckiej płyty nie wydała punkowa grupa z Brighton, Lambrini Girls. Ostatni singiel, dosyć osobisty, jest agresywny wokal i hałaśliwy, ciężki punk, Body of Mine. Punkowy dynamizm to znak Idols, też będzie o wrażliwości. Sit down, chin up, pipe down, socks. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Glory i Horse Girl, młoda amerykańska grupa z Chicago, nagrywając debiutancki album, inspirowali się niezależną sceną lat 90., a głównie Sonic Youth, Yola Tango i Stereo Up. Tydzień temu wyszedł nowy singiel Washed Out, Waking Up. Niebawem posłuchamy nowej płyty. Waking Up będzie otwierał nowy, piąty album Washed Out, premiera płyty Notes from a Quiet Life w przeszły piątek. Wracają Kanadyjczycy z Suns. Na początku czerwca pojawił się nowy singiel The Breaks. Awangardowy, mroczny indie rock. I see you now, what's in between? Radiohead i Morning, Mr. Magpie z 2011 roku. Album The King of Limps. To płyta, którą grupa wypuściła samodzielnie w internecie. Była dostępna ponad miesiąc, aż do premiery albumu na płytach. Na swojej stronie internetowej Tom York i Radiohead sprzedali ponad 300